पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण में विचार प्रारंभ हुआ है। विद्यानंद प्रकरणम। इस विद्यानंद प्रकरण का संबंध पूर्व तीन प्रकरणों के साथ क्या है, संबंध उसका निरूपण सर्वप्रथम कर रहे हैं। कौन निरूपण कर रहे हैं? स्वामी भारती तीर्थ महाराज, स्वामी विद्यारण्य मुनि के गुरु। इसलिए भूमिका टीका में कहा संबंधम आह, आह का कर्ता स्वामी भारती तीर्थ। संबंध है हेतुता। संबंध क्या है? हेतुता। विद्यानंद हेतु है और ब्रह्मानंद साध्य है। साध्य की तरह साध्य है, वास्तविक साध्य नहीं होता है ब्रह्मानंद। पहले असाध्य था, उसकी दृष्टि से साध्य होता है। फल की तरह फल होता है मोक्ष। मोक्ष वास्तविक फल नहीं होता है। तो ब्रह्मानंद मूल है, बाकी जो आनंद है वो कार्य है, फल है। विद्यानंद विषानंद, तो वो जो है ब्रह्मानंद उसका निरूपण पूर्व तीन प्रकरणों में हुआ। योगानंद प्रकरण में और आत्मानंद प्रकरण में, और त्रयोदश अध्याय है कौन सा? अद्वितानंद प्रकरण में। इसलिए यहां पर कहा योगेन आत्मविवेकेन, एकादश प्रकरण में योग बताया। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समझितम, ये योग बताया। और आत्मा का विवेक बताया, ये सब हो गया। किस आत्मा का विवेक? किस आत्मा का विवेक बताया? हाँ, बुद्धि में बैठा हुआ है ना। सामान्य जो आत्मा है ना, त्वम पदार्थ शोधित, त्वम पदार्थ शोधित, अहम पदार्थ, व्यवहार में जिसको मैं बोलते हैं, इससे सामान्य आत्मा अलग है, उसका विवेक करना है बताया। घटपटादि जैसे आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? दृश्य होने से, है ना। हाँ, यद यद दृश्यम तत्त अनात्मा, जो जो दृश्य होता है वो अनात्मा होता है। तो घटपट आदि जैसे दृश्य होता है, इस प्रकार शरीर भी दृश्य है। शरीर को भी आप जानते हो, मेरा शरीर मोटा है पतला है, हाँ? तो इसलिए शरीर भी दृश्य है, इंद्रिय भी दृश्य है, मन भी दृश्य होता है। मेरा मन ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं है, बुद्धि को भी आप जानते हो, हाँ? इसलिए सब दृश्य है। तो जो भी दृश्य होता है वो अनात्मा होता है, और जो दृश्य नहीं होता है वो क्या होगा? वो आत्मा है, वो दृक है। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए जब सबका विवेक कर देंगे तो अवशिष्ट रहेगा, जो अवशिष्ट रहेगा वो है आत्मा। इसको बोलते हैं शोधित तम पदार्थ। तत्त्वमसि में जो तम पद आया उसका शोधित पदार्थ होगा सामान्य, जिसको पहले कूटस्थ बताया है ना। इसलिए विवेक के लिए ही एक प्रकरण हुआ, कूटस्थ दीप प्रकरण। हाँ, ठीक है ना। तो वो है सामान्य, कूटस्थ बताया, उसी के लिए ही पहले बता दिया कूटस्थ दीप प्रकरण। तृप्ति दीप के बाद क्या है? हाँ, कुटस्थ दीप प्रकरण। कुटस्थम दीपयति, प्रतिपादयति कुटस्थ दीपम, कुटस्थ का निरूपण किया गया कि कुटस्थ अलग है। उसी को यहां पर बताया आत्मा विवेक के न, उस शोधित आत्मार्थ को विवेक कर लो तब जाकर के अहमस्मि ब्रह्म ऐसा अभ्यास होगा, नहीं तो एकत्व तो होगा नहीं। और अद्वैत में बुद्धि प्रतिष्ठित तब होगी जब जगत में मिथ्यात्व का निश्चय होगा। इसलिए पूर्व जो प्रकरण है अद्वितानंद है, जिस अद्वैत को ब्रह्म बताया, जिस आत्मानंद को वहां पर जगत का कारण बताया, उसको बातें बता दे वो अद्वैत है। भाई कारण कैसे अद्वैत होगा, इसीलिए अद्वैत होगा कि कार्य जितने भी होते हैं कारण से भिन्न नहीं होते, ठीक है ना। तैतरीय उपनिषद में तो बताया कि आनंदादि ही वखलु इमानि भूता न जानते, आनंदे न जाता न जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिषम विशन्ति। पहले आनंद को कारण बता दिया जगत का कारण, फिर बाद में कार्य में मिथ्यात्व का निश्चय किया। जो भी कार्य होता है अपने विवर्त उपादान से अभिन्न होता है, यत यत कार्यम तत् ततो अभिन्नम, यत यत कार्यम जो जिस कारण का कार्य होता है वह कार्य उस कारण से अभिन्न होता है। जैसे घटः मृत कार्यम, अतः मृदः घट अभिन्न, मिट्टी से घड़ा अभिन्न होता है। इसी प्रकार श्रुति कहती है जगत की उत्पत्ति आनंद ब्रह्म से है, आनंदादेव खलो। इसलिए जगत का जो विचार करेंगे, कैसा विचार, जगत मिथ्या है, जगत कारण से ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, ऐसा जब जगत में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तो बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है ब्रह्म में, और बुद्धि भी कार्य है। हाँ ध्यान में रखना, आप मिथ्यात्व का निश्चय करोगे, बुद्धि में भी मिथ्यात्व का निश्चय करना है, क्योंकि जगत कोटि में दृश्य कोटि में बुद्धि भी आती है। जैसे जगत की सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, तो बुद्धि की सत्ता भी हाँ ब्रह्म से अतिरिक्त है, तो बाद में सोचना भी बंद हो जाएगा। आप बुद्धि से सोचोगे क्योंकि आप बुद्धि से आप जानते हो अलग अपने को, धर्म है ना, इसलिए बुद्धि का भी अलग अस्तित्व नहीं रहेगा, बुद्धि का भी अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। ये है तो ये पूर्व प्रकरण में बताया द्वैत मिथ्यात्व चिंतया, द्वैते मतलब द्वैतेषु मिथ्यात्व चिंतया, द्वैत में मिथ्यात्व का है, द्वैत हो गया त्रिपुटी, द्वैत क्या हो गया त्रिपुटी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, अहम घटम जाना में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये सब द्वैत है ना, इस सभी में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। ज्ञाता भी अलग नहीं रहेगा, ज्ञान भी नहीं रहेगा, ज्ञान कहने से विशिष्ट ज्ञान, और ज्ञेय भी नहीं रहेगा, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है ना, चिंतक चिंता और चिंतन, हाँ चिंतनीय, चिंतक चिंतन और चिंतनीय, ये तीनों के तीनों ही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ चिंतक चिंतन चिंतनीय, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, विषय आत्मा चिंतक हो गया, चिदाभास, अरे चिदाभास तो चिंतन करेगा, कौन करेगा चिदाभास तो चिंतक है, तीनों के तीनों सब दृश्य है, आप तीनों को जानते हैं कि नहीं, हाँ वो द्वैतीय है, वही समझ लो। तो इस तीनों में मिथ्यात्व का चिंतन करना है, तीनों में मिथ्यात्व का चिंतन करना है, तीनों में, ठीक है। हाँ तब चिंतन कर देंगे तो जो है अधिष्ठान ही रहेगा शेष, क्या रहेगा, अधिष्ठान है ना, क्योंकि अधिष्ठान कोई न रहे, साक्षी यदि न रहे तो निश्चय नहीं होता है बात का। आप यदि न हो, सर्पों में मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा, किसको निश्चय होगा? वो साक्षी होना चाहिए ना। नायम सर्प, ये सर्प नहीं है, तो सर्प का बाध हो गया ना, तो बाध का आप साक्षी हो। साक्षी के बिना किसी का बाध नहीं होता है, वो रहेगा। ठीक है, तो देखो बात करने वाला ही साक्षी है। बात करने वाला ही साक्षी है, ठीक है ना। और यहां पर बात तो चिदाभास का भी करना है, बात किसका करना है? चिदाभास के भी करना है। बात समझ ना, त्रिपुट का हो गया ना, त्रिपुट का ही बात करना है। त्रिपुटी का करना है। देखो तीन हो गए ना, तो योग योगानंद प्रकरण और बारहवां प्रकरण में आत्मा विवेक आत्मानंद है ना, और पूर्व प्रकरण जो तेरहवां उसमें कहा द्वैत मिथ्या तो चिंता, इसलिए ब्रह्म अद्वैत होगा। तो तीन प्रकरणों के द्वारा ब्रह्मानंद जो मूल है उसका निरूपण किया गया, और अभी जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो साधक अभ्यास कर रहा है ना, उसी के लिए साधन बता जा रहा है कि विद्यानंद और विषयानंद। विद्यानंद विषयानंद जहां से हो रहा है वो मूल है ना। विद्यानंद और विषयानंद जहां से हो रहा है, हाँ है ना, जहां से आनंद का प्रतिफलन हो रहा है बुद्धि में। पढ़ते हैं तो रस मिलता है कि नहीं, पढ़ते हो वेदांत तो रस मिलता है कि नहीं, तो रस जहां से आ रहा है ना वो मूल है। तो विषय का भोग करते हैं तो आनंद मिलता है, नहीं करते तो आनंद नहीं मिलता है। तो आनंद जहां से आ रहा है मूल, वहां तक पहुंचना है ना। मूल यदि न हो तो कार्य नहीं होता है। मूल यदि न हो, वृक्ष का जड़ न हो तो पत्र आदि कैसे होंगे? पत्र आदि देख करके किसका अनुमान करते हो? मूल का अनुमान करते हो कि मूल होगा, तो वहां पर जमीन को खोदना पड़ता है। जमीन को खोदेंगे तो मूल मिलेगा, यहां पर भी खोदना पड़ता है। यहां पर भी खोदना पड़ेगा ना, विवेक करोगे सबका तब अंदर आप पहुंचेंगे, स्वरूप से पहुंचेंगे, है ना। तो ये कहा कि ब्रह्मानंदम पश्चता, प्रथम श्लोक में ब्रह्मानंद हो गया मूल। ब्रह्मानंद क्या है? मूल। उसका जो पश्चत, जो अनुभव करने में लगा है ना, अनुभव करने वालों का, अनुभव करने वाले का, अथ उसके अनंतर, तीन प्रकरण में ब्रह्मानंद का निरूपण के अनंतर, जो ब्रह्मानंद का अनुभव में लगा है, अनुभव करने वाला पश्चत है, मतलब साधकस्य, अनुभव करने में जो लगा, ऐसा जो साधक है, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो अभ्यास कर रहा है ना, तो उसी के लिए जो है साधन बताना चाहिए। अभ्यास में जो लगा है तो उसी के लिए साधन बताना चाहिए, साधन साधन। इसलिए कहा यहां पर साधन के रूप से विद्यानंदो निरूप्यते, विद्यानंदो निरूप्यते, निरूपण किया जा रहा है। निरूपण निपूर्वक रूप धातु होता है, उसका अर्थ होता है ज्ञानानुकूल व्यापार। नि उपसर्ग पूर्वक रूप धातु का अर्थ होता है ज्ञानानुकूल व्यापार। ठीक ठीक ज्ञान हो जावे साधक को, है ना, उसी के लिए जो उपदेश किया जाता है, साधन बताया जाता है, उसको बोलते हैं निरूप। ठीक है, हाँ। निरूप्यते का अर्थ हो जाएगा ज्ञानानुकूल व्यापार क्रियते, ज्ञान अनुकूल व्यापार किया जाता है। कौन व्यापार कर रहा है अभी? नहीं, उपदेश करने वाला, ज्ञान करा रहा है ना, वो तो पहले साधन बताएंगे ना, इसको अनुकूल ज्ञान हो साधक को, है ना, इसलिए व्यापार हो रहा है उपदेशता में, उपदेश हो रहा है ना, है ना, अनुकूल ज्ञान हो जावे इसलिए उपदेश किया जा रहा है, ये अर्थ हो गया निरुपेति का अर्थ। हाँ, क्रिया है ना, हाँ, निरूपण किया जा रहा है, अनुकूल ज्ञान के लिए व्यापार किया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो कर्ता कौन होगा? स्वामी भारती तीर्थ, स्वामी भारती तीर्थ वो उपदेश कर रहा है। तो देख लीजिए आगे द्वितीय श्लोक में चलते हैं। विद्यानंद स्वरूपम आह, विद्यानंद का निरूपण करना है कि स्वरूप बताते हैं विद्यानंद क्या चीज है। हाँ, विद्यानंद क्या चीज है? विद्या आनंद विद्यानंद, तृतीय तत्पुरुष, विद्या से होने वाला आनंद है ना। हाँ, तृतीय तत्पुरुष हो गया विद्या आनंद विद्यानंद, विद्या से होने वाला आनंद। अभी स्वरूप में नहीं पहुंचा है, अभी साधन में लगा है ना तो साधन के समय भी आनंद मिलता है, साधन के समय भी आनंद मिलता है, होगा नहीं, सही कह रहे हैं। साधन में भी रुचि पहले होती है, इसलिए साधक को उसी में कभी नहीं फंसना है, पर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं और क्या, नहीं तो जो है ना लोग शब्द में ही रह जाते हैं। हाँ, स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बस उसी में तारीफ करने में रह जाएंगे फिर है ना, इसलिए शब्द में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। चलो, ऐसा जैसे कोई नाप, नाप को पकड़ करके उस पार कोई जाता है और नाप बहुत सुंदर है तो नहीं छोड़ेंगे तो उस पार जाएंगे, आगे समझ में। नाप बहुत सुंदर है, सुंदर होने पर भी आपको छोड़ना पड़ेगा तब जाकर के उस पार में जाओ। हाँ, पीछे लौटना है तो नाप की जरूरत है, पीछे यदि लौटना है हैं, तो आपको नाप की जरूरत है, लेकिन आपको तो उस पार जाना है, या आपको नाप को भी छोड़ना पड़ेगा। रास्ते में बढ़िया बढ़िया पुष्प भी मिलेंगे तालाब में, तालाब के उस पार जाना है, आए समझ में। इसलिए नाप बहुत सुंदर है और चलाने वाला ये बहुत सुंदर है हाँ, वास्तविकता आपको समझा रहा हूं, ये अनुभूति में आती है। नाप भी सुंदर है, चलाने वाला भी सुंदर है, और रास्ते में जो है ना पुष्प आदि वो भी बहुत सुंदर है, होने पर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा समझ में ना। हाँ, तो नहीं छोड़ेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे उस पर, है ना, और नहीं जा पाए तो सब बेकार हो गया। कितना भी सुंदर हो, चलाने वाला भी सुंदर हो, आप भी सुंदर हो, लेकिन सबको जब नहीं छोड़ेंगे तो उस पार नहीं जा सकते, नहीं पहुंचे तो सब बेकार हो गया। लेकिन उस पार उससे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसको छोड़ेंगे तब तो पहुंचेंगे बहुत सुंदर है, इसलिए तो बोल रहा हूं उस पार तो बहुत सुंदर है इसलिए कहा ना भगवान शंकराचार्य ने, अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्राधिस्तु निष्फला, शास्त्र का अध्ययन करते हो यदि वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ सब बेकार हो गया। क्या हो गया? सब बेकार हो गया। और यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए विज्ञाते भी परे तत्व शास्त्राधिस्तु निष्फला दोनों ओर से देखो, इसलिए शास्त्र अध्ययन का एक ही प्रयोजन है कि परमानंद का साक्षात्कार, और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन है ही नहीं, शास्त्र का अध्ययन यही है प्रयोजन, है ना, इसलिए विद्यानंद जो है, विद्या से जो आनंद हो रहा है ना, ये वास्तविक आनंद नहीं है। विद्या एक साधन है, साध्य नहीं है। देखो, इसलिए कह रहे हैं कि विद्यानंद का स्वरूप क्या है। टीका में अवतरण आया, विद्यानंद स्वरूपम आह। विद्यानंद के स्वरूप को बतला रहे हैं स्वामी भारती तीर्थ। दो नंबर श्लोक, विषयानंदवत विद्या, विषयानंदवत विद्या नंदोधिवृत्तिरूपकः, नंदोधिवृत्तिरूपकः दुःखाभावादिरूपेण, दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः, प्रोक्त एष चतुर्विधः। देखो, विषयानंद को तो आगे बताएंगे। विषय से भी आनंद होता है, विषयों से भी बड़ा आनंद होता है। तो विषयानंद जो होता है वो मूल नहीं है, विषयानंद मूल नहीं है। फिर कैसा है वो विषयानंद, तो कहा कि धीवृत्ति रूपक। धी का नाम बुद्धि, धी किसका नाम है, बुद्धि का नाम, बुद्धि, बुद्धि मतलब अंतकरण। धी से क्या लेना है, अंतकरण। ऐसे धी का अर्थ बुद्धि है, लेकिन पूरे अंतकरण को ले लेना है। अंतकरण चतुष्टय आप लोग जानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो क्या होता है कि जो है ध्यान में रखना, विषय जब अनुकूल होता है, विषय जब अनुकूल होता है तो अनुकूलता बुद्धि में है। अनुकूलता किसमें है, बुद्धि में है। इसलिए जो चिदाभास है बुद्धि में वो भी मेरे लिए अनुकूल बोलता है, अज्ञान है ना, अविद्या काम कर्म। भगवान भाष्यकर जगह जगह पर बोलते हैं, पहले अज्ञान है, उसके बाद कामना होती है, उसके बाद प्रवृत्ति होती है। पहले मूल अज्ञान होता है, अपने स्वरूप को जब नहीं जानता है तो उनको दिखाई देता है विषय में सुख है। कहां पर सुख समझता है, इसलिए इदम मत अभिष्ट साधनम। ध्यान में रखना, इदम मत अभिष्ट साधनम, ऐसा उनको ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं विक्षेप। ध्यान में रखना, हमेशा वेदांत को अनुभूति में लाना है। इदम मत अभिष्ट साधनम, मेरे लिए इष्ट, इष्ट का साधन है। ठीक है, देखो वेदांत जो सुनते हो ना, साथे साथ मनन करो, निध्यासन करो, श्रवण मनन भी साथ साथ होगा। ऐसा नहीं समझना है कि जो है हरिद्वार में जाएंगे अथवा किसी गुफा में जाएंगे तब जाकर के मनन होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हमेशा मनन में लगना। तो देखो, तो यहां पर समझना है, पहले अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान। स्वरूप है सच्चित आनंद। स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। इस स्वरूप को जानता नहीं, स्वरूप को जानता नहीं। सत, सत चित आनंद। सत का तो भान होता है हमेशा कि मैं हूं करके होता है, चित का भी होता है, चित का भी हो रहा है कि मैं चेतन हूं, है ना? आए हाँ चित्त का मतलब ज्ञान, सत का भी हो रहा है चित्त का भी हो रहा है, लेकिन आनंद का नहीं होता है। आनंद अंश में भी आवरण है। हाँ ध्यान में रखना, हाँ पहले इस तरह गड़बड़ी मूल में हो रही ना पहले, इसलिए गड़बड़ी पहले कहां पर वो समझना है। जैसे डॉक्टर लोग, डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले क्या पता लगाते हैं, रोग है, रोग क्या है, मतलब रोग का मूल क्या है, वही तो पता लगाएंगे ना, कि बिना समझे दवाई लिख देंगे। है ना, पहले मूल को पता लगाता है। ठीक है, तो इसलिए मूल क्या है, यहां पर गड़बड़ी में मूल अंदर है, सच्चित आनंद का भान नहीं होना, सच्चित आनंद का भान नहीं होना, यही है मूल में गड़बड़ी। अपना मूल है सच्चित आनंद, है ना, तो सत का भान हो रहा है चित का भान हो रहा है, यहां पर समझना है। सब पीछे हो गए, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूं। सत का भी भान हो रहा है कि नहीं, मैं हूं करके, ठीक है, और चित का भी हो रहा है, मैं जड़ हूं ऐसा तो नहीं है, हाँ उसमें भी चैतन्य है। आप विचार कर लो कि आनंद का भान होता है कि नहीं होता है, विषय की बात छोड़ो, अपना स्वरूप है आनंद, ठीक है, तो आनंद रूपता का भान होता है कि नहीं होता है, कुछ लोग होता है कुछ लोग नहीं होता है। सुषुप्ति की बात नहीं, जागृत की बात कह रहा हूं, जो विचार आप जागृत में विचार कर रहे हो ना, तो जागृत में ले लो, नहीं होता है ऐसा है, हाँ ऐसा है, सुनो ऐसा है, इसलिए ना सिंहावलोकन करना चाहिए ना, सिंहावलोकन भी करो और अनुभव में भी लाओ, है अनुभव शास्त्र के आधार पर करोगे, नहीं आनंद रूपता का भान होता है नहीं भी होता है, होता है नहीं भी होता है। यदि सर्वथा नहीं मानेंगे, नहीं सुषुप्ति की बात नहीं है, हाँ जागृत की बात करें, यदि सर्वथा नहीं मानोगे आनंद रूपत्या का भान, तो अपने आप से अधिक प्रेम क्यों होगा, सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं आप, अपने आप से क्यों करते हैं, अपना स्वरूप आनंद है इसलिए करते हैं, है कि नहीं, पीछे बताया कि नहीं, है यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम, जैसे परम प्रेमास्पद अपने में होता है ना, इसलिए माना भुवामि भूयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते, दूसरे से प्रेम करते हो है? किसके लिए है, अपने आप को सुख पहुंचे इसलिए करते हैं आप, अपने आप से प्रेम करते हो किसके लिए है, किसी के लिए नहीं है अपने लिए। इसका तात्पर्य निकला कि आनंद की अनुभूति तो होती है, सर्वथा नहीं होती ऐसी बात नहीं, होती है, लेकिन मेरा स्वरूप आनंदी है और आनंद किसी में नहीं है ये अनुभव नहीं होता है। इसलिए पीछे दृष्टांत भी बतलाया, दृष्टांत ये बतलाया, जैसे पिता गया गुरुकुल में अपने पुत्र को देखने के लिए, अब पुत्र पाठ कर रहा है वेद पाठ, साथ में अपने पुत्र भी बोल रहा है, ये भान तो है कि इस स्वर में मेरे पुत्र का स्वर भी है, लेकिन यही स्वर मेरे पुत्र का है ये भान उनको नहीं होता है, ऐसा मैंने, इसलिए अपने पुत्र शब्द का ज्ञान होता है नहीं भी होता है, सामान्य रूप से तो होता है कि इसमें मेरे पुत्र भी है, लेकिन विशेष रूप से नहीं होता है कि ये शब्द मेरे पुत्र का है, ऐसा मैं ठीक, इसी प्रकार यहां पर भी है, ये सामान्य आनंद का भान तो होता है, लेकिन मेरा स्वरूप आनंद ही है और आनंद अन्यत्र कहीं नहीं है ये भान उनको नहीं होता है, ऐसे में इसलिए आनंद अंश में भी आवरण होता है ना, आनंद अंश में भी आवरण होता है, विशेष रूप से आवरण रहता है, सामान्य रूप से भान तो हो रहा है, विशेष रूप से भान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अपने आप से प्रेम हर कोई करता है, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सब करते हैं। ये मूल में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, स्वरूप आनंद का भान विशेष रूप से नहीं होना। हाजी, सामान्य रूप से रहेगा, जिसमें आप दृष्टा भाव में रहेंगे, ये कह रहे हैं, जिसमें दृष्टा भाव में रहेंगे उससे नहीं, उसमें सामान्य आनंद की अनुभूति तो होती है ना, लेकिन वहां पर अज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अज्ञान भी उस समय, जैसे सुषुप्ति में आप जाते हैं, स्वरूप आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसमें अज्ञान भी है। नहीं, साक्षर नहीं वहां पर, उसमें नहीं है ना विषय, नहीं सुनो तो, वहां पर मन के द्वारा आनंद नहीं मिल रहा है। जैसे सुषुप्ति में आप जाते हो, मन के द्वारा विषय के द्वारा आपको आनंद नहीं मिल रहा है, स्वरूप आनंद वहां पर है। स्वरूप आनंद होने पर भी वहां पर अज्ञान है। अज्ञान इसलिए है कि जो है, एग्जाम्पल नहीं, सुषुप्ति की बात कह रहा हूं, यदि अज्ञान आप नहीं मानेंगे हैं, तो उसमें मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, इसलिए अज्ञान मानना पड़ेगा, कार्य नहीं है, अज्ञान का कार्य नहीं है, अज्ञान रूपी कारण है वहां पर। हाँ, कार्य नहीं ना है, मनोवृत्ति नहीं है, इसको बोलते हैं विक्षेप, विक्षेप नहीं है, आवरण है, ऐसा समझ में ना, आवरण है वहां पर। ठीक है, विक्षेप नहीं है, ये समझ में आया तो? हाँ, विक्षेप तो मन है ना। तो ये हम कह रहे हैं कि जो है मूल हो गया अज्ञान, आनंद का भी आवरण हो रहा है। ठीक है, तो जागृत में सपनों में क्या हो रहा है? विक्षेप हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, विषय का भान होना, हाँ, विषय में सुख की अनुभूति होना, ये क्या है? विक्षेप। तो पहले आवरण हो गया, स्वरूप आनंद का आवरण हो गया, उसके बाद आपको जागृत में अथवा स्वप्न में भी विक्षेप हो रहा है आपको। हाँ, ये विषय मेरे सुख का साधन है, ये विक्षेप हो गया ना। हाँ, पहले आवरण है, उसके बाद हाँ विक्षेप हो रहा है। इधर आवरण हमेशा रहता है, कार्य अवस्था में भी है, आवरण तो दोनों में है, लेकिन जागृत सपना में दोनों है, आवरण भी है, विक्षेप भी है। और सुषुप्त में आप जाते हो तो विक्षेप नहीं है, लेकिन हाँ, इतना समझ में आया। तो आप तो जागृत में अभ्यास कर रहे हो, इसलिए जागृत में क्या है? स्वरूप आनंद का आवरण भी है और विक्षेप भी है, दोनों का है ना। तो ये क्या है कि आवरण के बाद आपको विक्षेप हो रहा है, इसलिए ये विषय मेरे सुख का साधन है, ये विक्षेप हो गया आपको, है ना। तो ऐसा विक्षेप होने पर उसके बाद इच्छा होती है, कामना होती है। क्या होती है? हाँ, ये विषय मुझे मिले, ये विषय मुझे मिले। देखो, पहले क्या हुआ? आवरण, उसके बाद विक्षेप, विक्षेप के बाद क्या है? कामना। हाँ, ये विषय मुझे मिले, हाँ, चाहे शास्त्रीय होगा, नहीं तो जो है अशास्त्रीय प्रवृत्ति होगी, चाहे शास्त्रीय प्रवृत्ति हो चाहे अशास्त्रीय प्रवृत्ति हो, दोनों का मूल क्या है? कामना है कि नहीं? धन आप कमाएंगे शास्त्रीय दृष्टि से अथवा अशास्त्रीय दृष्टि से, दो ही तो है, ये देखा जाता है व्यवहार में, है ना। इसलिए क्या है, तो पहले ये ज्ञान आपको हो गया, विक्षेप हो गया अविद्या पूर्वक, कि इदम साधनम मत अभिष्टम, ये साधन ये विषय मेरे लिए अभिष्ट है, ये पहले हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको कामना हो रही है ये विषय मुझे मिले है, और उसके बाद आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, तो प्रवृत्ति हो गई तो आपको विषय मिल गया, क्या मिल गया, हाँ पहले क्या है मोद, उसको बोलते हैं मोद, विषय उधर है हाँ, तो आपको मोद वृत्ति होती है, मोद ये विषय मुझे मिले हाँ, विषय को देख करके आपको मोद हो जाएगा हाँ, सुखाकार वृत्ति, तो सुखाकार जो वृत्ति है वो वृत्ति तो जड़ है, वो वृत्ति क्या हुई कहां पर हुई हाँ अंतकरण में कहो बुद्धि में कहो है ना, तो मतलब मन एकाग्र हो गया इतना समझ लो, विषय जब विषय को आप देखते हैं, विषय की वृत्ति आपकी कामना होती है तो उसमें मन एकाग्र हो जाता है, मन क्या हो जाएगा एकाग्र हो जाएगा, मन त्रिगुणात्मक है, मन त्रिगुणात्मक है कि नहीं, यद्यपि सात्विक बोलते हो लेकिन है तो त्रिगुणात्मक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो त्रिगुणात्मक ना हो, अनात्मा, सारे अनात्म पदार्थ त्रिगुणात्मक है, किसी में सत्व गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की है ना, तो प्रधानता तो अंतकरण में सत्य गुण की होती है तो विषय को देखने पर विषय के प्रति जब आपकी कामना हो जाती है ना, तो सत्य गुण का बाहुल्य होता है, किसका हाँ सत्य गुण का जब बाहुल्य होगा तो सत्य गुण बाहुल्य वाला आपके अंतकरण में एक वृत्ति होगी, क्या होगी वृत्ति, कहां पर हुई आत्मा में नहीं अंतकरण में हुई है ना, उस वृत्ति में आत्मा के आनंद अंश का प्रतिफलन होता है, किसका प्रतिफलन हुआ हाँ, स्वयं का ही होता है क्योंकि अपना सर्वद सच्चित आनंद है हाँ, बुद्धि में बैठा ना सद चित आनंद, वो सुखाकार वृत्ति में तीनों का संबंध होता है, सुखाकार वृत्ति में, सुखाकार वृत्ति तो अंतकरण का धर्म है वो जड़ है, उसमें तीनों का संबंध होता है, अध्यास होता है ना हाँ, ध्यान में रखना, एक पदार्थ हो गया सुखाकार वृत्ति अंतकरण की है, और अंतकरणी वृत्ति बन गया ये समझ लो ठीक है, वो एक हो गया, अथवा ये समझ लो मन और आत्मा में तादात्म्य हो गया, क्या हो गया हाँ, तो मन तो जड़ है उसका धर्म भी जड़ होगा सुखाकार वृत्ति, उसमें आत्मा का जो संबंध हुआ मन के साथ पहले, तो आत्मा के धर्म का भी उसमें संबंध होगा, बुद्धि में आपको बैठा ना, जैसे लोहे और आपको अग्नि का दृष्टांत दिया कल परसों, एक लोहे का पिंड है या अग्नि है, दोनों में जो तादात्म्य होता है एकत्व तो अध्यास होता है, दो धर्म एक हो गए, एक अग्नि दूसरा लोहा पिंड, तो अग्नि का धर्म लोहे में दिखता हमको और लोहे का अग्नि में दिखता है, उसको बोलते धर्माध्यास, पहले धर्मी अध्यास हो गया उसके बाद क्या हुआ धर्माध्यास हो गया ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर आत्मा कूटस्थ कौन है हाँ, जिसमें सुखाकार वृत्ति नहीं है उसमें भी आप है कि नहीं है, जिससे मन में कोई वृत्ति नहीं है फिर भी आप है उसमें आप कैसे हैं हाँ सचित आनंद, ऐसा स्वरूप है, कैसा स्वरूप है हाँ निर्विशेष हो गया है ना, तो सचित आनंद आपका स्वरूप हो गया, आपका स्वाभाविक धर्म हो गया है, जब मन के साथ अपना एकत्व होता है उसमें भान नहीं होता है कि मन अलग है और मैं अलग हूं, बराबर ना, तो मन और सचित आनंद स्वरूप जब एक हो गए तो सच्चित आनंद स्वरूप जो ये धर्म है आत्मा का, उसका आरोप होता है धर्मों का, कहां पर होगा? मन में होगा, है ना? इसलिए मन का धर्म है सुखाकार वृत्ति। उस सुखाकार वृत्ति में तीनों धर्म आ गए। कौन कौन धर्म आ गए? हाँ, वही कह रहा हूं, पहले धर्मी हुआ ना, दो धर्मी को आप एक मान लिया। हाँ, धर्मी को एक नहीं मानेगा धर्म कैसे आएगा? गड़बड़ हो जाएगा। धर्मी को एक मानना ये सबसे गड़बड़ी है। इसलिए है ना, आत्मा का जो तीन धर्म है स्वभाव, सद चित, वो किसमें भासेगा? हाँ, इसलिए मन का धर्म और आत्मा का धर्म एक जैसे लग जाते हैं। इसलिए सुखम अस्ति, सुखम अस्ति, देखो अस्ति का हुआ कि नहीं, सत का हो गया। आपको सुख हुआ, आप क्या बोलेंगे? सुखम भाति, पहले तो सुखम अस्ति, उसके बाद सुख का भान भी हो रहा है। असुख प्रिय है कि अप्रिय है? हाँ, देखो प्रिय, अस्ति भाति प्रिय, सचित आनंद। ये सचित आनंद जो कूटस्थ स्वरूप का धर्म है, उसका आरोप किसमें हो रहा है? मन के धर्म में हो रहा है। दोनों एक हो गए। ये मन का धर्म सुखाकार वृत्ति है, और मेरा स्वाभाविक धर्म सचित आनंद है, ये भान नहीं होता है उस समय, वो भान नहीं हो, उसको बोलते हैं विषयानंद। क्या बोलेंगे उसको? विषय, इसी को बोल दे। देखो, इसलिए विषयानंद कहने से है ना, इसमें कितना है? चार है। मन का धर्म हो गया सुखाकार वृत्ति, नहीं, और उसमें आत्मा का भी धर्म है सचित आनंद। कितने हो गए? चार हो गए, है कि नहीं? लेकिन उसमें सबको मिला करके बोल रहे हो। उसमें आपको भान नहीं होता कि आत्मा का धर्म है ये मन का धर्म है, ठीक है ना? तो इसी को यहां पर समझना है कि ये जो आनंद है, ये विषयों से आपको हो रहा है। अरे भाई, सुखाकार वृत्ति हुई ना, वो मन का हुआ ना, आत्मा का थोड़ी है वो, आत्मा का नहीं है। तो आत्मा का जो स्वाभाविक आनंद है, उसका आप आरोप करते हो सुखाकार वृत्ति में, मन के धर्म में। आए समझ में ना? हाँ, ये कब तक होगा? देखो, विषयानंद वृत्ति किसका आधार है? नहीं नहीं, आधार क्यों होगा? नहीं नहीं, आधार नहीं है। सुनिए, तो विषयानंद कब होगा? जब तक उसमें आपकी अनुकूलता बुद्धि हो। कहां पर? विषय में। विषय में जब तक आपकी अनुकूलता बुद्धि हो, तब तक आपकी बुद्धि स्थिर होगी, है कि नहीं समझ में? और उस स्थिर बुद्धि में आनंद का प्रतिफलन होगा। आनंद का प्रतिफलन तब तक होगा जब तक आपकी बुद्धि स्थिर हो, और तब तक आपकी बुद्धि स्थिर होगी जब तक उसमें आपकी अनुकूलता बुद्धि हो, है कि नहीं समझ में? अरे भाई, रसगुल्ला आपको मिल गया तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हाँ, उसके बाद क्या चाहिए फिर? दूसरा कुछ चाहिए ना फिर? पापड़ आदि जो भी हो, किसी को रगड़ने की भी आदत होती है, वो खाने की भी आदत होती है, भाई उसमें भी मन स्थिर हो जाता है। है कि नहीं? इसी को यहां पर बोल दिया। देखो नारायण, विषयानंदवत जैसे विषयानंद धीवृत्ति रूपक, मनोवृत्ति रूप है वो, मतलब स्वाभाविक आनंद वो नहीं है। ठीक इसी बगैर विद्या जो होती है, आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें भी आपकी बुद्धि स्थिर होती है। वो भी क्या है? स्वाभाविक आनंद नहीं, वो भी मनोवृत्ति है, धीवृत्ति है, वो भी प्रतिफलित आनंद है, स्वाभाविक आनंद नहीं है। स्वाभाविक आनंद तब होगी जब आवरण की निवृत्ति होगी। क्या होगी? हाँ, इसलिए आवरण की निवृत्ति होने पर जो आनंद है वो स्वाभाविक आनंद है, वो प्रतिफलित आनंद नहीं है, इसका आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।